Ta engaiamenduak hartzeko prest dira autetxiak bakea behin betiko ardietxi dadin. Hortarako Frantziako gobernuari dokumentu bat igortzea deliberatu dute. Eta horren aipatzeko gurekin ditugu bi elkartetako bi ordezkari. Iparaldetik bake bideako Maitena Tiko IP eta egualdetik Lokarriko Aitziber Blanko. Egunon zuer? Egunon. Egunon. Eta lehen galdera batekin, Aitziber Blanko zuretako, zoin izan da Lokarriren errola adierazpen untan, iparaldean? Bueno, gure errola izan da pixka bat dinamizazio eta koordinazio lanetan aritzea hiru urte hauetan, ez? Alderdietako ordezkariek estuki lanean aritu dira nazioarteko harremanetako taldearekin, bat egin zuten elkarrizketa prozesua hasteko engaiamenduarekin duela hiru urte, eta bueno, gu hiru urte hauetan hemen giralarik dinamizazio lan horiek egin ditugu, bai eta nazioarteko harremaneko taldearekin komunikazioa bermatu eta bilerak bideratu. Maitena Tiko IP, jendarte zibiletaz osatu taldeak dira bi elkarte horiek. Gizarte zibila ez balitz hori izan bultzatzeko, hautestiek izenpituko haute zuten? Egia da, ala ere gaiten da, gaiten alda, parte hartuz aieteko konferentzian neurtu dutela momentua. Neurtu dutela zeintzen aukera gaur egun gatazkaren konponbidean. Baina egia da ere, besantza... Jantza bat izan dela hemen, iparaldean, aieteko bideo hori neurtzea ere gizartean pixkanaka eta gero eta zabalki. Ta orduan, hemen eraman den ere lana, bai hainbat elgarrizketa guneak proposatuz, gogo eta guneak lehen foroa izan zen justuki aieteko momentua esplikatzeko eta eragile horiek parte hartu zuten, esplikatzeko zer bizipen izan zuten, eta hortik jadanik lehen adierazpen amankomun bat atera zuten, erakutsiz, deia aietetik gogoeta bat egin zuten, jadanik estatu frantsesari zuzentzen zuten eskaera bat, gatazkaren ondorioan inguruan, eta orduan, hor adierazpen urraek erakusten du, ono segitu dutela lan hortan, eta ono sinesten dutela, eta zehazten, eta gero eta sakontzen dute beren eien lan ardatzak. Ordan egiten da, hemengo testu inguruak ere, ekarri duela segurazki zerkion konfientza bat, aujera emaiteko pausu bat, gogo bat, eta hor bada bai momentuaren neurtzea eta bai hemengo testu inguruak ekartzen duen dinamika. Eta Aitziber Blanko, nola eramanda sukaldeko lana adierazpen amankomun hau aitzin? Bueno, hasiera batetik Maitenak esan duen ildotik, ezta, euren engaiamendua aieten nazioarteko aditu haiek sinatutako lau puntuekin bat egin zuten. Azpimarragarria da baita ere, berton lortu zen alderdi politikoen arteko aniztasun zabalena iparraldeko ordezkariek eman zutela, eta hori bertako iparraldeko giroa edo momentuak behar bada eren adierazgarria izan zela, ezta, eta hori aprobetzatuz horre aurre egin zitzaion. Engaiamendu hasieratik izan da, baina dudik gabe alako prozesuak ez dira errasak izaten, ez? Eta gehiago kontutan harturik azken finean pertsona esanguratsuak direla, erantzunkizun politiko garrantzitsuak dituztela iparraldean eta horretako batzuk be ordezkaritza dutela Pariseko senatuan eta beste erakunde batzutan, eta bueno, testu inguru politikoan be aldaketak eman direla hiru urte hauetan, eta hoiek be nolabaiteko isla izan dutela isilpeko elkarrizketa prozesu hontan. Baina alanda guztiz ere, guzti hori gainditu eta zailtasunak egonik ere aurrera jarraitu dute, ez? Eta Maitenak oso ondo aipatu duen bezala, diskretu mailan lanean ari ziren Baionako forumean duela pare bat urte, ez? Abenduaren 2012ko abenduan agertu ziranean, main hartan parte hartu zutenean eta bueno, euren hitz egiteko borondatea adierazi zutenean, eta diskretu maila mantentze horrek niguretzako oso garrantzizkoa izan da, ez? Horrek bermatu duelako prozesua aurrera egitea nahiteko konfiantza eta segurtasunezko giro baten, behar beharrezkoa direnak alako elkarrizketa konplexuak izateko. Azken finean, oso ondo adierazi zuen Brisonek berak prentza konferentzian, prentza aurrekoan, ba, euren artean desberdintasun sakonak direla, ez, bai ideologikoak eta beste ikuspuntu askotatik, baina landa guztiz gai izan dira, euren arteko desberdintasun gain ditu, eta esparru aman komun bat topatzeko, eta esparru aman komun hori izan da, ba, bake prozesuari ekarpen eraikitzaile eta positibo bat egitea, ez. Textuan markatioa den bezala, Frantziako Euskal Herri eta Espainiako Euskal Herri edo iparalde egoalderen arteko testu ingurua ez da berdina, alderdi guzitako autetxiek adostu testu bat noizko posible litzateke egoaldian eta Espainiako Euskal Herrian, ez dakit nola erran Aitziber Blanco. Bai, hori hitzak beti, ez, harrapatzen gaituzte, ez, segunta nola esaten dezun. Eta hori be ikusi zen mainan eta hor oso argi adiazten da, ez? Ba, hegoaldean noiz, ba, guk nahiko genuke lehen bailen, ez? Azken finen hortik dijoa konponbidea, ez? Ez da gauza, kontua ez da denok berdin pentsatzia, baizik eta elkartzea, desberdintasunak hor direlarik, eta horren gainean ba, bizikidetza eta bakearen inguruko goi mailako akordioetara iristea. Ba, guk espero dugu iparraldean posible izan dena faktore desberdinengatik, ba, hegoaldean be posible izaitea ez, eta ikustea hemen posible bada, ba, bertan be berdin-berdin egin daitekela. Guk uste dugu alako ekimenak, alako gertatu, bestegunean Baionan gertatu zena nolabait pentsarazi behar diela be hegoaldeko alderdi politikoei eure be pauso hori emateko gai izan beharko luketela, ze gizarteak aspalditik eskatzen ari den zerbait da eta denok behar deguna eta denok merezi deguna. Testuaren xetasunetan sartuz pixka bat, presoen hurbilketa beharrezkoa dela dio, eri diren presoen edo beren kondenak bukatzekotan diren presoen libratzea, legaldaketa baten ondotik, gero epe luzera amnistia lege baten sortzeko galdegina izan da ere, iparaldeko alderdien ganik. Maitenatiko epe, zergatik bi fase desberdindu dira? Zeren bakotxak galegiten dute mekanismo eta prozedura planteatzea, bakotsak galde egiten du ere lan bat berezia. Amnistiarena be prozesu guzietan bezala barda neurtu, barda ikusi nola egiten den. Segur dena da itzulze prozesu bat izan behar dela. Eta amnistiarena edozein prozesuetan ikusi behar da nola definitua izan den eta nola definitzen ahal den. Eta sigurtatu behar dena da gatazka baten gainitzeko behar dela egin erlatuaren lana, egiaren lana. Eta behar da jakin zer gertatu den, nork egin duen, nola, zer bizipen izan den alde guztietan. Eta orduan amnistia izangotan sigurtatu behar da hori guzia egina izan dela. Eta ikusi izan da hainbat momentutan, prozesuetan, amnistiaren definizioa izan dela azkenean amnesiarena. Eta hori, barda, bermatu ez hortara iristea. Ordan, bon, barda, ikusi, ez da bairatu, aztertu, zer den amnistia izaiten aldena, zer da nola kokatzen den, baina ahantzik gabe zein etapa, bardira, ezin bestekoak direla eramaitea amnistian izaitekotan gero. Goizbegiko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Ipar Euskal Herriko alderdi politiko guzitako ordezkariek joanen ostiralean ageraldi bat egin dute lokarik tik Aitziber Blanco ordezkaria jantzen eta gurekin dagoizuntan, eta bake bideatik ordugu Maitena Tikoipe, dola hiru urte Donostiako Aiete konferentzia iragantzen, dola hiru urte ere etak armak utzi zituen, eta aintzin Maitena Tikoipe zurekin aipatzen ginuen bi fase desberdindu zirela, eta presoen hurbilketa eta libratzia kasu ezberdinetan, eta amnistia epe luzerat, eta preseski Aitziber Blanco amnistia gaia main gainean zertzia zaila izan ote da. Ez, nik uste dut amnistiaren inguruko Ikuspegia behar bada Frantzian orokorrean desberdina dela, ez? Ego Euskal Herritik ikusita, bueno, badakigu eztabaidatik nahiko aldendua dagoela, ez? Eztabaida presoen inguruko eztabaida beste puntu batzutan dagoela, ez? Ba, gehiago dokumentuan bertan jasotzen diren bi fase hoietan aipatzen den inguruan, ez? Alde batetik dagoen marko juridikoaz baliatuz eman daitezkeen pausuak eta baita ere horri gehituta ba, presoek pertsona diren heinean dituzten eskubide, oinarrizko eskubideen errespetuan oinarrituak, hau da ba, dispertsioaren bukatzea, preso gaizoen etxeatzea, eta gero hori marko juridikoan baita ba, badaude aukerak ez, presoek eskatzea atu eskero ba onura penitentziarioa estas baliatzea ba kanporatzea edo euren zigorraren partea etxean egin ahal izatea eta gero beste bigarren pausuan, ez, aipatzen dana baita dokumentu hontan dana ba adostasun politiko eta marko politikoa duen marko juridiko berri bat sortzea ba presoen kaleratzea bermatuko edo duena, ez, eta hau be lotzen da ba nazioartean beste bake prozesuetan emandako pausuekin, ez, eta hori oso argi izan zuen Brian Currinek, ez, bera adibidez Ipar Irlandako Ipar Irlandan batzorde bat antolatu zen, bueno, akordio politiko baten bitartez, zeinetan ba, preso desberdinen egoera aztertzen ziren, eta bi urte irurtetako epean ba, presoia guztiak kaleatuak izan ziren, ba, irizpide batzuen baitan eta berme batzuk bete eta ez. Frantzian eta Espainian egoera desberdina da, eta gai horiek buruzko ikuspundua ere, eta maitenen atikoipe, erraiten alditaika Frantziako gobernutik itxaropen gehiago, ukaiten aldela Espainiakotik baino? Egia da, neurtu behar dela ere adierazpen aman komun horrekin eta aieterekin neurtu zena, eta aiek han neurtu zutena, da lehen aldikot nazioartetik ere kondutan hartzen da estatu frantzesa, gatazka horren eragile bezala, eta orduan gatazka horren konponbidearen eragile bezala. Eta hori, eragile horiek neurtu dute. Eta galdeginez edo estatu horrez zuzenduz, bai, erakusten du, badela aukera bat, erraiten den bezala legean diren mekanismoak aplikatzea, lehen bai lehen, zeren legeak hori bermatzen du, bai eri diren presoak, bai kondizionalak, bat dira hainbat lege deia aplikatzen aluketenak estatu frantsesak. Eta hori jada pausu bat, lehen pausuetarik bat izango liteke, eta bai posible da, zeren guai arte jada pixkat gordetzen zela Espainiaren edo Espainiarekiko kooperazio polizial baten gibilean, baina hor argitan emaiten diete eiek ere, badituzu aukerak pausuen emaiteko legearen barne hasteko eta pixkanaka ikusiz zer egiten alden, baina bai deia legeak proposatzen du presuen inguruan emaitea pausuak. Onartu testu hortan, eta hortan dio eta talde armatuarekin elgarrizketa bide bat hasi behar lukeela Frantziako gobernuak, astapen batean diskretuki, aipatzen ginen ostion, eta preseski Frantziako gobernuak beti Espainiakoarekin bat egin du, Aitziber Blanco, gai untan espero ote da Frantziarekin akordioak lortzia gero Espainiak segitzeko gisan? Bueno, hori da desiatuko genukena, ez? Azken finean Maitenak esan duen bezala, ez? Eta testuak hori adieraztea oso balio handikoa izan da, kontutan izanik hor zeinek sinatu duten, ez? Egun ze erantzunkizunak dituzten baita ere alderdi sozialistaren baitan, ez? Onartzia Frantziako estatua hori gatazkaren parte dela eta konponbidearen parte dela, ez? Nik uste dut egia da, hemen orain arte Frantzia ba Espainiaren eskuti junda, hartutako erabakietan, baina bueno, Frantzia beste tradizio politiko badaka, beste historia badaka eta bueno, ba gustatuko litzaiguke eure kontan, ba bere euren autonomia aldarrikatuko balute giza eskubideen errespetua horren oinarria, horren garrantzitsua izan baldin bada, ba hontan aplikatzia eta eurek dituzten Frantzian dauden presoen egoera ba beste modu batera kudeatzea, nazioarteko giza eskubideen estandarrak errespetatuz, gaur egun Espainiak egiten ez duena, ba hurbilduz Euskal Herriako gartzeletara, errefusiatuen egoera aztertuz eta dudi gabe etaren egitura gehienak Frantzian daude, beraz hor euren esku dago hori ba nolabait nahi baldin bada estatuek guretzako oso argi dute etaren indarkeria bukatu dela eta hori horrek atzera bueltarik ez duela, orduan ez da ulertzen eta nazioarteko adituek ez dute ulertzen nola Frantziko estatuak ez duen bermatzen ba egitura guzti horiek behingoz ba deusestea eta orrialde honi paso egitea, eta beste eszenatoki batera iristea. Maitenatiko ipe, bakebidearen izenean zira hemen, eta oraitik goiti, zer izanen da bakebidearen lana, zer da agendan? Ba, gero bakebidea jaitzen zuen bezala, mugimendu zibil bat gira, bake prozesuaren sensibilizazio eta mobilizazioaren alde lan egiten dugu, eta hor behara pixkanaka prozesuan pausuak edo elementuak gehitzen dira eta gu saiatzen gira adaptatzen. Prozesu bat dinamikoa baita gu ere saiatzen gira dinamikoak izaiten. Eta orduan, ba, sigiren bezala segituko dugu ba, elgarrizketa gunen sustatzen, aukerak emaiten elgarrizketak izaiteko, sigiren bezala lokajirekin ere, segituko dugu hainbat lan hola bainan. Zehazki, hor bat ditu dugu ono pausu horien kondutan hartzeko denbora behar eta hortik ere nola sustatu beste formatu bat edo hori pausu horiekin orain zer egin ari gira hortan gogoetatzen. Eta Lokarri Elkartea helduden martxuan desiginen da bere helburuak bete dituelako. Aitziber Blanco, bakerat heldu gabe egan ote ditaike helburuak beteak direnik eta bigarren galdera lotua zertan da ororen buru bake prozesua? Bueno, bai, bi galderak oso lotuak dira, Bueno, alde batetik, esan azkenean Lokarri naiz eta, bueno, 8 urte daramatzan lanean gu elkarritik gatozela, ja 22 urte daramatzagula lanean aldarrikatzen, giza eskubideen errespetua, elkarrizketa aldean hitza inor baztertu ez izana, gizarteen parte hartzea eta kontsulta, Eta bueno, guk uste dugu naiz eta egia da zenbait zentzutan, behar bada desarmeari dagokionez edo presoen egoerari dagokionez, bake prozesuak ez dijoala aurrera, ezin dezakegula esan bake prozesua blokeatua dagoenik. Gure usteetan hiru hilabete atzera kabegiatzen badegu, bai, ez dia pausa hundirik eman. Baina guk fokoa edo prisma pixka zabaldu nahiko genuke eta atzerago begitu, 2009 urtean bake prozesu bati ekiteko aukera akaste sortzen hasi ziren, guk horri utzi genion, Lokarri beti saiatu da aukeran eremua aztertzen eta horri heltzen eta horri laguntzen, Eta ordutik honea pausoak izugarriak izan dira, Garai hartan Lokarrik erabaki zuen, bake prozesua atzera bueltarik izango ez lukeen bake prozesu bat bermatzeko bi baldintza eman behar ziela. Alde batetik, etaren suetena edo armak kintza armatua bertan bera ustea, niz eta beste egoera batzuk egon, baina eta pausu hori ematea nola bai bermatzeko mehatxupean bizi ziren zinegotzi edo politikarie politika egiteko aukera izateko, eta beste aldetik proiektu politiko guztiek legearen baitan defendatzeko aukera izatea, ez? Eta hori ba lortu izan sorturen legalizazioarekin. Orduan bi baldintza hoiek emanda iruditzen zitzaigun bake prozesua aurrera egin zitzakela, baldintzak ematen ziela. Horrek ez du esan nahi edozein prozesu bezala ba zailtasunik ez daudela, ez? Momentu hontan erronka asko ditugu. Ez, ba, baina baita ere ikusten dugu ba, pausuak eman daitezkela hemendik, ez, Euskal Herritik, ez, bestegunean Brian Currinek esaten zuen alderdi politikoen arteko erakunde eta gizarte zibilen arteko batasun bat sortu behar dela edo bildu egin behar gehala eskatzeko eman daitez Espainiako eta Frantziak ematen ez dituen usten urratzak eman ditzaten. Eta gainera be, uste dugu adibidez bizikidetzaren alorrean gizartea politikaria baino aurreatuak dijoaztela, gizarten ematen ari dira pausuak, normaltasun baten bizitzeko, elkarrekin beste modu batera bizitzeko, eta ez horrela ez, ba, politikaren artean non eta zailtasunak diren euren arteko elkarrizketa eta konfiantza horiek lantzeko. Baina, uste dugu egoera historiko baten gaudela, inoiz baino hobeto gaudela aurrea joteko. Eta prozesuak ez daukala atzera bueltarik, guk egin degula gure esku zegoena, beste eragile batzuk behor egon dira, guk gurea egin dugu eta lasaitasun horrekin eta poz horrekin esan dezakegula, ba, bueno, ba, gure bidea gizarte mugimendu bezala onartino iritsi dala. Aitziber Blanco, itzo horiekin bururatuko dugu, lokarritik heldu zinen, mire esker zuri ere Maitena Tikoipe bake bideatik. Mire esker. Esker mila.